kiki tongo na yo na momengo lelo na lembi na ngai yobo lelo na lingi na ngai liberté okoki kosomba ta avion na kozonga te olake libela na ena kiki tongo na yo na momengo lelo na lembi na ngai yobo lelo na lingi na ngai liberté Oko kiko somba ta avion Na kozonga te ola kiri bela Na wela kiki toko na yo na bomengoe Lelo na lembi na ngayobu Lelo na lingi na ngayi liberte Oko kiko somba ta avion Na kozonga te ola kiri bela Oka Na yon ton kabwana bandegoy Na koma libre Utangay na yon ton swana bandego Kangelanga iye longye Na koma libre Na koma libre Na koma libre Utangay na yon ton kabwana bandeko na zuwa yanga indako e Utangay na yon ton kabwana bandeko e na koma libre Na koma libre Na koma libre Na koma libre o Liberté Nalingina tika la libro na sala voyo motemelingi Mama mama Utangay na yoto kapwana bandeko e na koma libre o Pako nangay na futaka e Loko niño lingina nzoto nanga impandeko e na koma libre na koma libre o Utangay na yo to kabwana bandeko e na koma libre o na koma libre na koma libre na koma libre o Tika la libro na sala hoyo motemelingi Mama mama Olinga kolobisa ngai te bandeko e Na lukati na ngai na yebate bandeko e Opanzanga sango kisasa mobimba e Olinga kakutu ndeko bomanga e na koma libre, na koma libre o. Liberté, liberté, na lingi na tika la libro na sala voyo motemelingi. Mama mama. Pako nange na futaka e. Loko niño lingina nzoto nanga impandeko e Epa inini nga na kende te bandeko e Buku nanga ya pako botolo bandeko e Pase por nanga o botolo bandeko e Na koma libre Na koma libre Na koma libre o Liberté, na lingina tika la libro na sala, boyo motem.